चलिए मेन पॉइंट्स लिख लेते हैं। चार मेन पॉइंट्स थे इस रुकू के अजाब से पहले। चार बातें इसमें हमने देखी। अल्लाह ताला ने अंबिया कराम को भेजा। अंबिया कराम से पहले तंगी और सख्ती में मुबतला किया ताकि आजजी इख्तियार करें। बदहाली को खुशहाली से बदला ताकि अंदर का रुझान खुलकर सामने आ जाए। फिर अचानक पकड़ लिया, खबर तक न हुई। दूसरा पॉइंट है कानून इलाही का दूसरा पहलू। इसमें एक ही पॉइंट है, अगर ईमान लाते तकवा इख्तियार करते तो इन पर आसमान और ज़मीन से बरकतों के दरवाज़े खोल दिए जाते। तीसरा पॉइंट है मकाफात अमल का कानून अटल है। मकाफात क्या होती है कि इंसान जो अमल करे वही उसको काफ़ी हो जाए, यानी अपने ही बुरे आमाल की सज़ा में वो पीस दिया जाए। इसमें तीन पॉइंट हैं, पहली बात झुटलाया, बुरे हिसाब में पकड़े गए, फिर ये बेखौफी कि इस बात से बेखौफ हो गए कि रात को सोते में पकड़े जाएंगे, इस पर इत्मीनान आ गया कि खेल तमाशों में मसरूफ लोगों पर भी अल्लाह का मजबूत हाथ पड़ सकता है, अल्लाह की चाल से बेखौफ क्यों हैं, इसलिए कि तबाह होने वाले लोगों की यही निशानी है। पसंदीदा रवैये देखेंगे। आजजी करना, ईमान लाना, तकवा इख्तियार करना, नापसंदीदा रवैये। आजमाइशों को ज़माने का उलट फेर देखना, ये कहना कि हमारे बाप दादा भी आजमाए गए थे, अल्लाह के अजाबों से बेखौफ होना, इसको हाईलाइट करके लिखिएगा, ये मेन पॉइंट था इस रुकू का। तकजीब करना यानी झुटलाना, बुरी कमाइयों में मगन रहना, गफलत में पढ़ के सो जाना, दिन को खेल तमाशों का ही जरिया बना लेना। हमारे अमल की बातें यही हैं कि इन तमाम पसंदीदा रवैयों को अपनी ज़िंदगी में लाना है, नापसंदीदा से अपने आप को निकालना है, ईमान और तकवा वाली ज़िंदगी इख्तियार करनी है और अपना जायज़ा भी लेना है, बहुत ज़रूरी है। अपने आप से पूछना है कि क्या मेरी ज़िंदगी मोतदिल और मतवाजन है, क्या मैं अल्लाह की इताअत गुज़ार बनना चाहती हूँ, क्या मैं इसके लिए मेहनत करती हूँ। चाहते तो बहुत सारे हैं, मेहनत करने वाले थोड़े होते हैं। क्या मैं नफ्स की ख्वाहिशात से अपने आप को आज़ाद करवाना चाहती हूँ, क्या मैं सरकशी से अपने आप को बचाती हूँ, क्या मैं अल्लाह की हदों से तजावुज़ करने से बचती हूँ, क्या मेरी ज़िंदगी तकवा वाली है और क्या मुझे वो खैर और बरकात मिल रही हैं जो तकवा के नतीजे में मिलती हैं। अल्लाह ताला हम सब को तकवा वाली ज़िंदगी अता करे। अपना मुहासबा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की तरफ से हमारी मदद भी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह सबक पूरा हुआ। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها